خیابونه، قلمای محکم پرم از کفه خیابونم مستدترم قربونه سرم زدم بدبینم حالا رفاقتم افتاد از سرم معتمه داشت دوست شدن از کفم کردم ولی یافت دستم چون لبن ترن لیلی به لالاش منت دنگ قایدمش میگه بلد تره علف ها رو دارم میمالن از عقب دره برق سر بلندنه و شاتو از همون عقب مشاهده کن خیلی وقت کابوس خنده داره برام چون میبینم که رفیقم هم تنه داره برام خیلی وقت رفیقم هم همه گندیدم مثل کسیفی هوا روی ریه سنگینن خیلی وقت پاس میدم ورقای خوب دارم ولی بازم همش به یه ورقای آس میرم چون که خود آس منم سه تا دیگه هست ولی من حکمم از همه خواستنم بیشرفیم و انو بیادفیم و یه حکر دیدی پلو ملو زدیم زدیم و اتلی متلی چه تپکریه پلی بینم اچلیه ولی یه سنن علیه دقلی که توسیه اشعار بقیرم بلدی بسی شرم علنی تف نده پشت سرت پست بدم بلدی هنو توی اشعار دنبال علدی تنه داره بخوا ولی تنه تو ببن تنه داره ببین ولی تنه تو ببن رفیقایو بمون ولی تنه تو ببن نمیرسی به منم و تنه تو ببن تنبت کست بزن اسکل بمون که آفتا بپر از پشت بمون ولی تنه تو ببن تنه تو ببن تنه تو ببن کم کن چیزی مثل قدیمانی از خوشی نگو برمانی تو بابا دار خومشتی معلومه باز فکر بکنی که قرمانی همیشه ردیف بوده همه برنامه ها کنار زر ماری بعد تل ماری آساری ولی سر مانی چون حیات ما وحشی جای بنگ و مواد تلکنی خلوت باشه جوینت رال کوچه کپال سنگ توپال ضرری داشت پیش خودت بمونه علی باش من بالام نبینم از دستری داشت رفاقت که مثل جدول خیابونا دورنگ نمیشه دنیا لجنه ولی بلجنیه آدم های عوضی دورم نمیشه وقتی رد دادم تلخا واسم دیگه مزه نداره شانو انقدر مرد بوده نفسشو از توی عرض دراره انقدر مرد بوده زیر بار مشکل ها کم نیاره فاز برنامه شانو اینا رو که میگه فاز حمله نداره خیلی ها بودن به ما قول دادن یادشون رفتش و ما رو هل دادن خیلی ها بودن وقتای تنهایی به ما بود زدن ولی تا یکی جدید اومد سری ما رو دور زدن اینا همون هایین که حالا با ما دشمن خیلی ها بودن تنه داره بخن ولی دهنه تو ببن تنه داره ببین ولی دهنه تو ببن رفیقایو بمون ولی دهنه تو ببن نمیرسی به منم و دهنه تو ببن تنبت کس بزن اسکل بمون که آفتا بپر از پشت بمون ولی دهنه تو ببن دهنه تو ببن دهنه تو ببن Yeah.